9. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระละวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บสาชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 14. อาสวัตทุกกะ 3. ปัจจยวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 10. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บบทที่มีอาสวะเป็นมูลมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อาสวะทำขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอาสวะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาสวะและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละอาสวะและสัมปยุตตขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 11. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะทำกามาสวะและสัมปยุตตขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมือเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะทำกามาสวะและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมือเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะและทำอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะทำอาสวะและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทิฏฐาสวะอวิชชาสวะและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะและทำกามาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยทิฏฐาสวะอวิชชาสวะและสัมปยุตตขันธ์ทำกามาสวะและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยย่อ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 12. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระละวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 13. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 14. นเหตุปัจจัยมี2วาระนาอารามณปัจจัยมี3วาระนาอธิปติปัจจัยมี9วาระละนากรรมปัจจัยมี3วาระละนาวิปยุตตปัจจัยมี9วาระโนนัตติปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงนับจำนวนทั้งหมดอย่างนี้ในวงเล็บนิสสยวานเหมือนกับปัจจยวาน 14. อาสวะทุกะ 5. สังสัทธวาน 1-4 ปัจจยานุโลมเป็นต้น 15. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะเกิดประกลกับสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะเกิดประกลกับกามาสวะในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระนเหตุปัจจัยมี2วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บการนับและสัมปยุตตวานเหมือนกับสังสัทธวาน 14. อาสวะทุกกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 16. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่กามาสวะเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะโดยเหตุปัจจัยภวาสวะเป็นปัจจัยแก่อวิชชาสวะโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่กามาสวะเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐาสวะอวิชชาสวะสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย 17. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ